किताबों का घंटा, लेखक एन। स्कूल में आज भी रोज जैसा ही माहौल है। मिसेस फ्रीमैन के क्लास में बच्चे पत्थर का सूप यानी शोरबा बना रहे हैं। डेनिस पतीले में गाजर डालता है और पूछता है, क्या किताबों का घंटा शुरू हुआ? मिस्टर वोम की कक्षा समुद्री जीवों के बारे में पढ़ रही है। क्रिश उसमें स्कूबा डाइवर बनता है। किताबों का घंटा कब शुरू होगा? उसने पूछा। मिस अंजलि की क्लास मेफ्लावर जहाज पर यात्रा कर रही है। शेरोन उबकाई और फिर उल्टी का अभिनय करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने जमाने में तीर्थयात्री करते थे। किताबों का घंटा कब शुरू होगा? उसने पूछा। मिस मुलिगन की क्लास में बच्चे राष्ट्रपति पर एक नाटक कर रही हैं। होजे उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन बना है और उसकी विग यानी नकली बाल बहुत बड़ी है। किताबों का घंटा कब आएगा? होजे पूछता है। संगीत के कमरे में बच्चे वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। सब तबले और बांसुरी बांसुरी की धुनों में मस्त हैं। कमरे में इतना शोर है कि मिस्टर गार्जिया को अपने कानों में रुई ठूसनी पड़ती है। खेल के कमरे में बच्चे शोर मचाते हुए बास्केटबॉल की गेंद उछाल रही हैं। आर्ट रूम यानी कला के कमरे में एनी पेंटिंग कर रही है और जॉन मिट्टी के खिलौने बना रहा है। किचन यानी रसोई घर की भट्टी में से बिस्कुट पकने की खुशबू आ रही है। प्रिंसिपल के कमरे में मिस्टर चार्ल्स जिमी को डांट रहे हैं। मिस्री मार्टिन स्कूल की बेसमेंट यानी तहखाने में नल का वॉशर बदल रही है। लाइब्रेरी में पुस्तकें अलमारी से नीचे गिर रही है। विज्ञान की प्रयोगशाला में एक ज्वालामुखी का मॉडल फट रहा है। कंप्यूटर की लैब में पीट ने गलती से पुरानी डिस्क डाल दी है। फर्स्ट एड के कमरे में नर्स कमिका एक छोटी लड़की की चोट पर पट्टी बांध रही है। स्कूल में आज भी सब लोग हर रोज जैसे ही व्यस्त हैं, पर फिर सब काम छोड़ो, अब किताबों का घंटा शुरू हुआ। डियर यानी ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, अपनी मनपसंद किताब पढ़ो। पतीले में सूप उबल रहा है, पर मिसेस फ्रीमैन की क्लास के बच्चे सचित्र पुस्तकें पढ़ रहे हैं। शार्क अपना विशाल जबड़ा खोल रही है, पर मिस्टर वोंग के बच्चे अपनी पसंदीदा किताबों के पन्ने उलटते हैं। जब मेफ्लावर जहाज धीरे धीरे समुद्र में पाल के सहारे आगे बढ़ता है, तब मिस अंजलि के बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। नाटक में जब होजे की विग यानी नकली बाल गिरती है, तब मिसेस मुलिगन के बच्चों का चेहरा किताबों के पीछे छिपा होता है। संगीत कक्ष में अब शांति है, न बांसुरी और न ही तबले की आवाज। अब मिस्टर गार्जिया अपने कानों में ठूसी रुई को बाहर फेंक देते हैं। खेल के कमरे में भी अब शांति है, बास्केटबॉल का खेल अब बंद है। आर्ट रूम में पेंटिंग अधूरी पड़ी है और गीली मिट्टी सूख रही है। किचन की भट्टी अब ठंडी पड़ी है। प्रिंसिपल साहब ने अब डांटना बंद कर दिया है। मिस्त्री ने अब मरम्मत का काम बंद कर दिया है। लाइब्रेरियन ने किताबों को छाटना बंद कर दिया है। ज्वालामुखी में से धुआं निकलना बंद हो गया है। कंप्यूटर अब स्लीप मोड में चला गया है। नर्स तमिका ने पट्टी बांधना बंद कर दी है। स्कूल में हर कोई उस समय किताबें पढ़ता है, सब कुछ छोड़कर किताबें पढ़ने का समय, यानी डियर दैट इज ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। वो सबसे मजेदार घंटा है। वो घंटा कल भी होगा और परसों भी और उसके बाद भी। हर एक को स्कूल में किताबों के घंटे का महत्व पता है। डियर टाइम में सब लोग अपनी मनपसंद किताबें पढ़ते हैं।